persiana y se le va la mañana. Com segur cregut que el programa estava repetit, no? Que no, que aquí estem les embalades, després de 15 dies fent un nou programa, em sembla, no sé si hem quedat al final d'acord o no, però em sembla que es diu Aquí fa pudor, gestió de residus. Que tengo mala cara, que llego de madrugada, nunca sola, que fumo mucho, bebo mucho. Doncs 7 minuts després de les 5, però aquí estem, un divendres més a Ràdio Bala, les embalades. I avui doncs volíem començar amb una coseta així una mica institucional, per dir-ho d'alguna manera. Les tres R's. La primera R, reduir la quantitat de recursos gastats i la quantitat i toxicitat de residus generats. Segona R, reutilitzar. Abans de tirar alguna cosa, intentar donar-li un nou ús diferent. I tercera R, reciclar. Només quan el producte ja no es pugui fer servir novament, reciclar està bé, però ha de servir per reduir el consum, no per a tot el contrari. Perquè no és veritat que gràcies al reciclatge ens podem permetre consumir il·limitadament. Aquí estem una altra vegada a les verduretes, que ja entren a la tardor i estem aquí amb una infusió, calentonetes a la taula, una mica disperses, i el tema té també per dispersar-se perquè és molt ampli, però intentarem a poc anar xerrant i anar fent una salivar com vagi sortint, perquè em sembla que sobre la taula hi ha molta informació, tot és interessant com sempre, i a veure si el sabem endreçar una mica la info i poder-la anar tirant. La info i la info. Això. Per començar el tema, bueno, he buscat una mica d'informació de què és la gestió de residus, qui la fa i d'on surt tot això, no? Lo que entendemos o lo que hoy vemos, hoy en día salimos a la calle y vemos unos contenedores de colores, a lo que le llaman, porque hoy también vamos a ver muchos eufemismos, pues a estos contenedores de colores les llaman sistema de recogida selectiva. Pues esto surge de una ley que se inventó el PP, siendo José María Aznar presidente del gobierno y Isabel Tocino ministra de Medio Ambiente, y hicieron una ley que se llamaba Ley de Envases y Residuos de Envases, y la hicieron hace 16 años. Bueno, pues en esta ley lo que intentó hacer el PP, y creo que a día de hoy lo sigue consiguiendo, es definir un modelo público de recogida y gestión de residuos però en verdad no és nada públic i al final ha acabado siendo una privatización del sistema de recogida selectiva y que además quien lo manipulan son los envasadores, o sea, las grandes multinacionales que son las que hacen los envases que luego nosotras tenemos que reciclar, ¿no? Con las tres R's. Entonces, en esta ley obligaba a los envasadores a que se hicieran cargo de los costes de gestión de los envases o residuos. Y los políticos podrían haber decidido pues de qué forma lo podían hacer, pero lo dejaron en sus manos y entonces lo que ha acabado siendo es lo que vemos hoy en día, ¿no? Cómo han usado la gestión de residuos para hacer un negocio de todo ello y en vez de preocuparse por cómo reducir menos envases y cómo evitar la contaminación, lo que han hecho ha sido generar más beneficios de la mierda. O sea, hoy la mierda es un negocio. Y esta ley establecía como obligatorios los sistemas de depósito, devolución y retorno para envases reutilizables, lo que se conocía antes por voy a una tienda, compro una botella de vidrio de leche, pago un poco más y cuando la devuelve, pues cuando devuelvo la botella me devuelven el dinero. Y esta ley consideraba una excepción de norma hacer lo de los llamados sistemas integrados de gestión, que luego os explicaremos lo que es. Bueno, pues ¿qué hicieron los envasadores? Se acogieron a esta excepción, a la de hacer un envase de plástico o un tetrabric, y de que tú lo lleves al container en vez de hacer un sistema de depósito, devolución y retorno. Creo que el sistema este de depósito en Europa, al norte de Europa, está vigente. Tú pagas algo y cuando vas, vuelves al súper, te devuelven el importe que ha valido. Claro. Y en esta ley, pues eso, después de 15 años, solo uno de cada tres envases de plástico, metal o vidrio se recoge en estos containers. Y además, los envases que van a parar al contenedor de rechazo, como son las papeleras, los que se abandonan en la playa o los parques, son recogidos por los municipios y comporta el gasto para el ayuntamiento, que en verdad quien paga, acabamos pagando somos nosotras, ¿no? Entonces, un poco pues eso, ¿no? Como que la ley, esta nueva ley, viene del PP y entonces se constituyeron lo que le llaman SIG, que es Sistema Integrado de Gestión. Que esto no es más que las empresas que gestionan la mierda que hay en los contenedores de colores. Los que recogen la mierda. Exacto, los que recogen la mierda. ¿Y qué es? Pues lo que han hecho es que diferentes empresas se han unido, digamos, para gestionar la mierda del plástico, la mierda del vidrio, la mierda de tal. Y a eso le llaman, pues, el SIG. O sea, está el SIG de plástico, el SIG del vidrio. Y, por ejemplo, en nuestro país, pues, está Ecoembes, que es el que gestiona los envases y embalajes, Ambilam, los que se encargan de las bombillas, Tragamóvil. Claro, es una empresa. Todas estas son sin ánimo de lucro. Pero luego vamos a ir viendo en el programa el lucro y menudo lucro que se llevan. Por ejemplo, Tragamóvil pues se encarga de los teléfonos móviles y así, etc, etc. Entonces, lo que hacen las consumidoras es que cuando compramos algo, nos ponen un pequeño impuesto que servirá para pagar el recicle de ese producto. Y va pues desde 30 céntimos cuando compras un fluorescente hasta 17 euros cuando compras un frigorífico. Entonces, tú vas, compras algo, tiene un pequeño dinerito que va para reciclar eso y el gobierno que hace va recogiendo todo ese dinero que la gente ha pagado por el producto y se lo da a estos SIG para que pueda reciclar el material. Es decir, tú compras una botella de plástico que has pagado 3 céntimos para que eso se recicle, el gobierno recoge todos esos centimitos, se lo da a Ecoembes, que es una empresa sin ánimo de lucro, dicen, y entonces pues estas personas se encargan o no de reciclar eso. No sé si me he explicado. Eso es lo que oficialmente ponen en internet como cómo funciona el sistema de reciclaje. Luego vamos a ver cada una qué hace con estos residuos. Sí, a més aquestes empreses, normalment, el tipus de personal que solen tenir contractat és aquest gran col·lectiu inventat, que són els col·lectius en risc d'exclusió social, no? Que a la vegada, no, feta la llei, feta la trampa. En el moment que qualsevol empresa contracta aquest tipus de persones, doncs sol tenir unes bonificacions en la seva contractació de cara al que s'ha de cotitzar a la Seguretat Social. Aquestes persones perceben un sou inferior, Vull dir, és a dir, en general les condicions laborals d'aquestes persones són inferiors a les de qualsevol altre treballador i per una altra banda l'empresa s'està lucrant igualment i sembla que està fent un ben social, no? Contractant aquestes persones quan en realitat el que està fent és obtenir més beneficis, perquè si el cost laboral de cada treballador és inferior, doncs l'empresa en si, i a sobre sembla que estigui fent un, no? Un bé social, un bé per a la societat. Jo també, referent a això que hem dit de, bueno, de la privatització de la gestió dels residus, també vam trobar un titular d'una notícia al periódico.com que també està bé de sentir-la, no? Perquè el titular diu: "Los saqueadores del papel y cartón logran 1,5 millones de euros al año. El 19% del esfuerzo que las ciudadanas realizan para reciclar en casa termina en manos privadas", no? Com si les empreses que les gestionen no fossin privades, no? O sigui, ens estan dient que roben els contenidors quan en realitat, o sigui, aquí no hi ha cap robo, saps? Hem de currar totes a reciclar, a segons quins pobles, segons si no fas bé encara et poden multar si no fas la recollida selectiva correctament, i bueno, que és un descaro, no? I la notícia en si també, i encara hi ha més, diu: "Con cada vez menos nocturnidad, una red paralela de furgonetas vacían esos contenidores. Ese pillaje reporta un botín anual a sus autores", saps? I t'ho diuen així, saps, amb tal descaro, que dius, pues bueno, pues és que és hasta graciós, no? I vam dir, igual dir-ho faria gràcia i tot. Bueno, y decir eso, como que han privatizado lo que para ellos es basura, ¿no? Como las meten en un contenedor que en verdad, bueno, que pertenece a un SIG de estos, ¿no? Que es sin ánimo de lucro, pero en verdad ya está privatizándose. Entonces ahora sí, claro, que es suya, ¿no? Que gestionará ella con el dinero que tú has pagado encima. Y con tu esfuerzo. O sea, y aparte que están recibiendo subvenciones también del gobierno. Pero es que además si va alguien, ¿no? a basurear, ¿no? De los, bueno, pues no puedes coger cartón, no puedes coger vidrio, ¿no? Y es más, hay una noticia también que te digo que a Pamplona, la gente que busca basura en los contenedores, como se considera un robo, está penado hasta 750 euros si te pillan. O sigui, és que ja és el colmo, no? Una cosa que és comuna, que és, no? Molts cops tu penses, ostres, mira, aquesta cadira no, jo ja no tinc un ús per fer, pues la deixaré al container perquè algú la utilitzi, no? És una cosa lògica de pensar. Si t'enganxen, com que diguéssim, ja ho han privatitzat, hasta segons quins pobles, pues mira, Pamplona 750 euros, que és que té tela. En realitat és com una doble perversió, no? Durant X anys han dedicat a coeducar la població, que seria un bé si s'apareixin, perquè això pel medi ambient, i la gent s'ho ha cregut, i ara ho està fent, no? A pies junties, fins al punt de que de veí a veí, si no ho fas bé, s'han convertit en policies tots, saps? Vull dir, et renyen i et diuen que li diran a l'Ajuntament i no sé què, i és que és molt fort, i ara sembla que són ells els que des que estan separant, perquè ho van dir, pues ara ho ha de fer tothom i ho ha de fer igual i si no ja ets dolent, perdona. Va, y que además, por ejemplo, eso, ¿no? Bueno, voy a hablar bastante de Ecoembes, sí. Voy a hablar bastante de Ecoembes porque es el SIC que recicla el plástico y es del que más información había, ¿no? Pero, por ejemplo, también está Ecovidrio, las dos, pues la del vidrio y la del plástico. El gobierno les da, reciben trimestralmente les da el dinero pagado por las consumidoras, ¿no? Para que gestionen los residuos. Pues estamos hablando de cantidades como 30 millones de euros cada trimestre. Ellas mismas se hacen las auditorías, ponía, y las auditorías se las hacen las multinacionales de los envases. Y en sus auditorías, pues eso, ponen, por ejemplo, Ecovidrio lleva acumulado en el 2007 como 30 millones de euros. Que además ponen, ¿no? Como que Ecoembes también como 80 millones de euros invertidos en renta fija en un banco, porque además les van, ¿no? Van rentando intereses. O sea, una vergüenza, vamos. Y luego, pues, por ejemplo, encontré información de cuáles son las accionistas principales de Ecoembes, ¿no? El que gestiona los envases y embalajes, y son Coca-Cola, Danone, Nestlé y Mercadona. Entonces nos preguntemos, pues, ¿quién hace la ley de envases y embalajes? ¿Lo hace la gente que gestiona los residuos, ¿no? El gobierno dijo, bueno, pues la gente que gestiona los residuos es la que determina cómo tienen que ser los envases y los embalajes. Bueno, pues si esta gente tiene como accionistas a esta escoria, pues ya vemos las leyes, ¿no? que dan. He estado sacando también así información de... Hay toda una campaña... Bueno, a ver si lo encuentro. Hay una campaña para boicotear a la campaña de On Bus and Bus, que seguro que todas la hemos escuchado. Si queréis, os doy así apuntes rápidos, porque no sé si os habéis enterado que ahora On Bus and Bus, pues todas pensábamos, el contenedor amarillo va al plástico. No, va al plástico que ha pagado el punto verde que está registrado. Que está registrado. Como, por ejemplo, empresas como Coca-Cola no lo tienen, ¿no? Casualmente, o sea, no están pagando para que se recicle, pero sus latas sí van al contenedor amarillo, ¿no? Y el negocio está ahí, ¿no? Igual. Claro, o sea, no es que tú tengas un plastiquito y lo puedas echar al contenedor amarillo que se recicla. No, solo puedes echar los residuos, o sea, los envases que han pagado ese punto verde, por lo que hay un montón de toneladas de plástico que, como no han pagado, pues, no lo gestiona nadie, eso no se recicla, eso va al rabuch, ¿no? Entonces, en la nueva campaña de On Bus and Bus, bueno, hay una gente que voy a leer así la campaña que han sacado, que lo explicarán mejor que yo, que me estoy haciendo un lío. Bueno, fica, tot és un engany per deixar de reciclar i així empreses envasadores i ajuntaments estalvin despeses i incrementin beneficis. Paguem un import per contribuir al cost de la recollida, transport i reciclatge dels envasos recollits. Per identificar els envasos que tenen dret a ser reciclat, s'utilitza el que anomenem punt verd, que és el símbol de les dues fletxes enllaçades que podem trobar en els envasos com ampolles de beguda, llaunes de cervesa, cartons de llet o bosses de plàstic. Si es reciclen materials per als quals no han cobrat, els nivells de reciclatge augmenten, però també els costos, perquè es reciclen materials que no han pagat aquest impost del punt verd. La campanya En Bus, On Bus no busca augmentar la quantitat de materials reciclats, sinó reduir els costos de la gestió d'aquests materials per augmentar els beneficis empresarials, encara que sigui a costa d'excloure materials que sí que es podrien reciclar. Les institucions, ajuntaments i Generalitat cedeixen al xantatge del lobby de les empreses envasadores, com són Ecoembes i Ecovidrio. Els objectius de la campanya són clars. Que no reciclis. Molt material reciclable, com plàstic o vidre, acabarà a rebuig pel fet de no ser envasos. Bé, perquè et diuen a la campanya que no és reciclable, quan és mentida, o bé, perquè a la pràctica la gent no anirà a la deixalleria tants cops com baixa les escombraries a porta de casa seva. 2. Estalvia transport. En comptes de fer una recollida per carrers, ets tu qui portes a part les escombraries a la deixalleria. Punt 3. Estalvia mà d'obra. És la tònica habitual d'eliminar emplats fent treballar els clients sense abaratir el producte. Així augmenta la plusvalia de l'empresari en qüestió. Això ja ho fan els supermercats, bencineres, bancs, videoclubs o peatges. Visita sempre cooperatives i establiments on reparteixin els beneficis amb els seus empleats. 4. Fer propaganda d'usa i llença, una pràctica que consumeix el planeta per enriquir determinades persones. 5. Responsabilitzar-te dels problemes del medi ambient. La culpa no és de les polítiques econòmiques absolutament agressives amb el medi ambient. La culpa no és d'un model, el del capitalisme desarrollista, que no pot fer altra cosa que créixer. La culpa és teva, que no recicles prou bé. I 6. Mantenir-te ocupat. Mentre et bombardeixen constantment amb la seva publicitat, mentre intentes organitzar-te per poder reciclar tot plegat, no t'organitzes per defensar la sanitat pública, l'educació pública o per cercar alternatives a aquest model econòmic i de consum energètic inviable. Mezquitas de tus abuelos, dame los ritmos de las arpucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven, pero sí con los labios que anuncian besos, contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi dama tendrás abrigo, contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi dama tendrás abrigo. Las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros, dame los ritmos de los tambores y los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Molt bé, doncs, després d'aquesta aquest primer com trampolí que ens ha explicat l'Atxa sobre com està el tema de la gestió de residus a nivell global, doncs és la Txiri, que està ficant una mica d'info. És info, És info. Sonava una altra cosa, però és infusió. Doncs això, després d'aquest apunt així més a nivell global, doncs ara havíem pensat de centrar-nos una mica i de donar un exemple més concret, més a nivell local d'aquí de la comarca. I aleshores, doncs, parlant, vam pensar a veure que sobre... Bueno, hi havia diferents coses que es podien parlar, però... vam decidir de parlar una miqueta sobre el tema d'una plataforma que es va muntar fa 2 anys a Callús, que es diu Salvem Callús. Aleshores, bueno, hem fet com una mini entrevista amb un noi de Callús, el que passa és que ell, bueno, no podia venir. I bueno, una mica el que ens ha explicat, doncs us mirarem d'explicar nosaltres aquí. A veure, quines són les reivindicacions de la plataforma? Doncs la plataforma Salvem Callús va néixer ara fa 2 anys, més o menys a l'octubre del 2011, arran de la polèmica d'una possible instal·lació d'un abocador de tipus ecoparc al terme municipal de Sant Mateu de Bages, molt, molt proper al nucli de Callús. I a part de la problemàtica de l'abocador, degut al canvi d'alcaldia, doncs Callús es veia sotmès a una pressió al medi ambient pel que feia una sèrie de projectes que, segons la plataforma, no eren i no serien beneficiosos pel poble. Tot i això, la lluita més afèrrima ha estat contra el projecte de l'abocador, que és un projecte que pretenia omplir un forat d'una antiga argilera d'unes 65 hectàrees amb una mitjana d'unes 110.000 tones. Sí, 110.000, que jo pensava que era 110 tones, no, 110.000 tones de residus per any, durant 5 o 6 anys. Cal destacar que aquests residus vindrien molt possiblement de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que a la nostra comarca no tenim cap infraestructura de tipus ecoparc. En quin punt està el projecte de l'abocador? Doncs en aquests moments el projecte es troba suspès per la ponència ambiental de medi ambient del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Aquest suspens no vol dir que estigui aturat, ja que el projecte no ha estat retirat i el promotor del projecte pot fer un recurs, si és que no ho ha fet ja, diu el nostre company, a instàncies superiors, és a dir, al jutjat o directament al conseller de Medi Ambient de la Generalitat. Així doncs, aquesta petita victòria és una batalla guanyada, però encara queda guerra fins que l'Ajuntament o el promotor retirin el projecte. Aquí cal destacar que amb la resolució de Medi Ambient es va veure que tant el promotor com l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages, que ha modificat la normativa al gust del promotor, Ho tenien tot tractat, pensant que a part de la queixa politico-social natural que surt en rebuig a un projecte, així no hi hauria més resposta, ja que la paperassa que generen aquests projectes i el nivell tècnic es fan sovint inassumibles per les organitzacions i moviments socials. Per sort, la plataforma Salvem Callús ha comptat amb la sort d'un advocat amb experiència en aquests casos que ha ajudat molt. Quanta gent hi ha a la plataforma? Doncs en un principi érem unes 8 o 10 persones, potser en alguns moments hi va haver-hi més, i a la plataforma s'hi van adherir unes 400 persones per donar suport. També m'agradaria fer, això ens diu el nostre company, una mica d'autocrítica, dient que fins i tot dins de la plataforma van haver-hi 3 punts, no?, al seu entendre, que és el que passa moltes vegades en alguns tipus de moviments socials d'aquestes característiques. Un dels problemes que veia és que la procedència de la gent és molt diversa. I en aquest cas, doncs, bueno, va haver-hi la intervenció d'algunes persones d'alguns partits polítics independentistes, per no concretar més, que van fer que aquestes mobilitzacions i aquestes campanyes, doncs, que es veiessin més com un afer polític, i això, doncs, bueno, considera que això és un error quan estàs fent una mobilització d'aquest caire, no? Que entrin persones de partits polítics i en llocs, per lo que explica, en llocs petits és molt fàcil que certes persones que, com si diguéssim, paral·lelament militin en un partit i s'impliquin en aquest tipus de mobilitzacions socials. I això, bueno, és com si, el que diu, és com si embrutís una mica, no?, la qüestió. El segon error que va veure és que, bueno, que molta d'aquesta gent, doncs, intentaven monopolitzar una mica el que és el tema de la plataforma, doncs, per utilitzar-ho com a el seu propi interès de cara, doncs, a fer mal concretament en l'alcalde, que és d'un altre partit, no? I aleshores, clar, és com un arma de doble fil. I finalment el tercer error és que, bueno, ell creu que no s'ha sabut tenir una visió més global de la problemàtica, és a dir, que s'ha centralitzat molt en el que s'hauria de mirar més, pues, a nivell Catalunya, a nivell Estat espanyol i fins i tot a nivell Europa, perquè això és una cosa que s'està emmirallant en com s'està fent en d'altres llocs i en realitat si s'acabarà fent o molt similar. Aleshores, un problema que veu dels residus molt greu és que es construeixin aquest tipus d'infraestructures que no, en realitat no agraden als habitants, que els està tocant de prop, però que en realitat aquesta problemàtica està fent apostes diferents, el no a la infraestructura, sinó apostant i difonent coses molt institucionalitzades, com és el tema de les 3 R's, com és el tema del residu zero, i en realitat el que pensen des de la plataforma és que el que s'hauria de denunciar és a les grans empreses que gestionen els residus, no? Fomento, Ecovidrio, Ecoembes, que en realitat són els que fan un negoci milionari amb els residus. Aleshores, segons ell, el que ens diu és que s'hauria de mirar tot amb una perspectiva més a nivell autonòmic i criticar una mica la política d'ordenació territorial que fa Barcelona, i el que fa és que, segons ell, creu que la resta de comarques s'estan convertint en el pati de darrere i serveix per col·locar-hi tot allò que molesta, com abocadors, presons, no?, referint-se una mica a la que hi ha a Sant Joan de Vilatorrada, parcs d'energia eòlica, solar, magatzems de gas, etc. Quins són els objectius que s'han assolit des de la plataforma? Doncs el primer objectiu que es va assolir va ser el de nou sobre la taula el debat de les infraestructures de la gestió dels residus, però evidentment l'objectiu principal assolit va ser aquesta negació a l'autorització ambiental de l'abocador. Quina mena de difusió de la plataforma se'n fa? Doncs Callús, al ser un poble petit, la difusió és molt diferent a la que a les ciutats o als pobles més grans. Aquí tothom es coneix i, a més, tenim la sort de que el teixit associatiu del poble és molt viu. N'hi ha diferents iniciatives, digitals i en paper, de comunicació per difondre les activitats i les opinions i les notícies. A part, hem tingut bona recepció pels principals mitjans de comunicació comarcals, com el Manresa Info, i etc. I per diferents motius, per un cantó, el promotor de l'abocador és un magnate que té un gran grup empresarial en diferents empreses. Fins i tot us podem donar una pàgina web que ens han deixat, www.mgrup.com. I entre aquestes empreses, a part de la EFI Energia, que és la que promou l'abocador, el grup TLB de comunicació, que inclou el setmanari i el canal català de televisió. I és un conegut empresari que té la fama de no tractar gaire bé els seus treballadors, i en tots aquests mitjans de comunicació hi ha gent que havia treballat per aquest promotor. I l'altre motiu és que en el periodisme de proximitat, segons ell, el debat de les infraestructures pues sempre ven. Molt bé. I així, a nivell local, a part d'això de Callús, també hem trobat un apunt que us volíem dir, que és és un article que vam trobar, un titular que vam trobar a internet, està escrit el 12 de juliol del 2013, i diu: l'ús de la deixalleria tindrà bonificació en la taxa d'escombraries de les veïnes de Sant Salvador de Guardiola. Tindran un descompte del 20% en la taxa d'escombraries, que és de 130 euros anuals, la taxa aquesta. Amb l'objectiu, diuen, d'incentivar el reciclatge de voluminosos, restes de poda i oli vegetal, o sigui, de seguir omplint les seves butxaques, no? Ens fan creure que hem de reciclar nosaltres pel nostre bé i pel bé del planeta, i al final és per ells, no? I a més també hem trobat lo del Runam Salí de Sallent, que suposo que n'haureu sentit a parlar. La informació aquesta la vaig treure, l'hem tret d'Un pèsol negre, que suposo que coneixereu aquesta publicació llibertària, i si no us animeu a que indagueu. L'article és del número 59 i es diu Iberpotash, qui contamina no paga. Iberpotash és l'empresa que extreu el potassi de la mina de Sallent. Com que està veient que s'estan exhaurint les mines de potassa, ha dit que en un parell d'anys marxa. I clar, representa que ha fet un dany ecològic que és molt gran, i és a ritme molt lent, no? Perquè ha produït una muntanya de sal que l'estan abocant al costat del riu i es va desfent poc a poc, provocant quantioses despeses públiques a part de les ecològiques. Perquè el que han de fer és treure tota la sal que es va filtrant al riu i aconseguir una aigua potable per Barcelona i Rodalies, en instal·lacions dessalinitzadores que estan a Abrera i al Prat del Llobregat. Així doncs, aquesta empresa deixa el Runam Salí, que es diu el Cogulló, sense les mínimes mesures a les que obligava l'autorització ambiental i el pla de restauració. I a partir d'aquí han sortit dues plataformes, una es diu Mont Salat i l'altra és Prou Sal, que existeixin, que restaurin el Cogulló com a mínim fins on els obliga la llei, no? Que igual no seria suficient, però per lo menos que compleixin la llei. I sobretot, no? La tasca que volen fer és de fer veure a la gent que l'augment del rebut de l'aigua és una part molt important, és per corregir la contaminació que provoca Iberpotash, no? I sobretot, un dels objectius és aquest, no? Que la gent de Barcelona i Rodalies s'adonin de que les pujades del rebut són, paguem tots el mal que està fent una empresa privada, no? I una miqueta és això, que la gent que estigui interessada, pues, podeu entrar a internet i buscar Prou Sal i Mont Salat i us podeu posar en contacte amb ells, adherir-vos, mirar quines mogudes estan fent i què és on han arribat. Sí, jo també volia dir sobre lo de la plataforma Salvem Callús, que també ens indica que tota la informació que vulgueu ampliar sobre aquest tema de l'abocador la podreu trobar en una pàgina web que és www.naciodigital.cat/manresainfo/notícies/etiqueta/abocador-sant-mateu. Si no, també igual estaria bé ficar-ho al, a internet, no? Això, en el programa nostre, vull dir, tota aquesta informació, que igual de sentir-la només a la ràdio no dona temps com per apuntar. I què us sembla? Que tenim aquí les infusions que s'estan refredant. Igual podíem ficar, no?, musiqueta i continuem a salivar. De mi madre, de cuando yo era pequeña, yo no escuchaba, preguntaba otras cosas de poca importancia. Ahora, ahora me acuerdo otra vez, mi madre con sus ojos grandes que me miraban con amor y con afecto. Madres hacen siempre cosas buenas, ellas quieren que los hijos y las hijas de los hijos no se pierdan en las calles, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan en la calle de la vida, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan. Exemple, podríem dir que el sistema inverteix donant diners, no? Amb, bueno, subvencionant amb autoritzacions de baix cost a empreses privades que ens envasen l'aigua en comptes de promoure una bona qualitat de l'aigua de l'aixeta, no? O sigui, és més, ens han contaminat l'aigua de l'aixeta i ens fan comprar l'aigua que ells volen, no? De, envasada. I bueno, un punt també per dir seria això, que l'aigua O sigui, que és el mateix pagar un litro d'aigua embotellada, costaria igual que 3.000 euro, que 3.000 litres d'aigua de xet. O sigui, imagineu si fan negoci, no? Després també dic que a l'envàs amb el que ens envasen l'aigua, no? Sempre, si us fixeu, posa PET, que no és més que el, bueno, que és un derivat del petroli cru, no? I pues, a més de tot el cost que té envasar-la, també l'envàs en si, no? Que és un derivat del petroli. I un altre punt referent a això també, dic que quan una ampolla d'aigua l'enterrem, tarda més de 1.000 anys en biodegradar-se. Bueno, ahí es nada. Y bueno, para ir acabando, pensábamos que igual podíamos concluir con la nueva ley de residuos que ha hecho el gobierno, que ha aprobado este verano, que casualmente también, bueno, hablábamos antes que hace 16 años, ¿no? Aznar y Latocino aprobaron la ley que hemos dicho antes, y ahora Rajoy pues ha hecho una nueva ley de residuos que también déjala correr, la vamos a leer ahora para que os reéis un rato, que la verdad que más que risa da pena, pero bueno. Pero para que veáis en manos de quién estamos, pues en España tienen el monopolio del control del plástico Ecoembes, que es el único que gestiona todos los envases de España, y el director de Ecoembes, que es un señor que se llama Barrón, toma tú, pues dice frases tan elocuentes. Tan elocuentes como la que voy a decir ahora, para que veáis al nivel en la que estamos. O sea, ¿quién es el que dirige, el que tiene que reciclar todos los envases? Le preguntaron sobre el sistema este de, pues lleva la botellita de vidrio, ¿no? Págalo y luego cuando lo devuelvas, pues te devolvemos el dinero, ¿no? Como una posible solución al problema de la contaminación. Pues el señorito este dijo que era un salto atrás y un disparate medioambiental. Bueno, pues el señorito Barrón, seguro que se juntó en el despacho con Rajoy, hicieron esta nueva ley de residuos en la que está claro que hay menos reciclaje todavía y más beneficios empresariales. Y es que cuando se afirma que el mercado se impone a la política, esto ocurre en todos los ámbitos, ¿no? Y está bien, o sea, está claro que también en la recogida y gestión de residuos el mercado impera a la política. Así que no resulta extraño que la nueva ley estatal de residuos y suelos contaminados, aprobada por el Congreso este verano, deje sin abordar cuestiones de fondo como el paso de la cultura de usar y tirar a la del reciclaje, y deje intactos los beneficios de las grandes empresas que operan en el sector. Y para no enrollarnos mucho, como que he cogido así puntos de la ley que me han parecido escandalosos, como, por ejemplo, el negocio de basuras urbanas continúa en manos de las grandes constructoras, que obtienen grandes beneficios con la recogida de desechos y el tratamiento de los residuos en planta. ¿Cómo son el tratamiento de los residuos en planta? Pues con mecanismos de separación rudimentarios similares a los usados en minería, y para eufemismo, ¿no? Lo venden como valorización energética las plantas de incineración, ¿no? Como si ahora quemar todo fuera lo más de lo más en reciclaje, y lo venden como valorización energética. Pues en la ley esta, por ejemplo, en la nueva ley de residuos permiten la distribución gratuita de bolsas de plástico de un solo uso, cosa que habíamos conseguido, que ya no las dieran, pues ahora el señorito Rajoy dice, pues venga, que se puede volver a distribuir gratuitamente. Y la nueva legislación tampoco exige la recogida selectiva de la materia orgánica, que es la que permitiría aprovechar una parte de las basuras para crear compost, ¿no? Y abono natural para uso agrícola y mejorar la tierra, porque no nos olvidemos que la ley se llama Ley Estatal de Residuos y Suelos Contaminados. Pues bueno, pues ahora la materia orgánica ya no hace falta reciclarla. Y una de las fotografías que dejará esta ley es la manifestación de chatarreros que recorrió el pasado 11 de agosto las calles de Madrid para protestar contra lo que consideran un atentado a sus derechos. Y es que la norma prohíbe la recogida de hierro, cobre y otros metales en las vías urbanas. Los metales recuperados por los chatarreros, que muchas veces son de etnia gitana, superan los índices logrados en las plantas de reciclaje. Pero a este modelo de economía social y sostenible se le deja cada vez menos espacio ante el huracán del mercado y los grandes intereses. Y yo creo que con esto ya podemos pasar a otra canción, ¿no? Sí, o por ahí la referencia bibliográfica, si queréis. Sí, bueno, havíem dit de fer algunes recomanacions. Aquesta setmana tenim algunes. I en concret tenim uns llibres i tenim també uns docus. Així que ens expliques això dels llibres. Eh? Sí, a mi m'han agradat molt dos llibres. Un és Els principis de la sostenibilitat, de Simon Dresner, de les edicions UPC, i l'altre és Lo pequeño es hermoso, de E.F. Schumacher, 1973, Londres, editorial Brown Gris. I després teníem dels docus, no? La Txiri ens recomanava sí, algun documental. Era pel·lícula, al final, que em pensava que era... Bueno, la vaig veure fa anys, però és pel·lícula, que es diu Gomorra. No hem tingut temps de mirar el director, però a internet segur que ho podeu trobar, i és una mica el control de la gestió dels residus tòxics que fa la màfia a Nàpols sobre camps de cultiu i els tapa amb un plàstic, no? A més, és bèstia perquè si vas amb avió es veuen, no? Per sobre, o sigui, camps de cultiu amb unes extensions de color negre i són residus radioactius que els tapen allà. I bueno, i no sé si heu viatjat a Nàpols, hi ha moltes èpoques a Nàpols que està tot ple de merda perquè la màfia controla la brutícia i bueno, i amb que igual també és una mica més a nivell global, a nivell d'Itàlia, no? Però també és interessant de conèixer, perquè jo crec que aquí és menys descarat, però també és una mica de màfia. I després també hi havia una recomanació, La isla de las flores, que ens dieu o que sabeu. Algo de la... És una pel·li, és un documental? És un documental molt curt, em sembla que són 6 minuts, 7 o així. I és una illa que hi ha a Brasil. És un documental bastant ochentero, deu ser dels anys 80, 90, i suposo que si el busqueu per internet el trobareu, però no m'he apuntat al director ni... Va sortir a TV2, però em sembla que és bastant fàcil de trobar. Si no el podem... Bueno, ja, la recomanació ahir està feta. I després un altre docu és la pesadilla de Darwin, que és un docu, vull dir, llarguet, com una pel·li, una hora i mitja o així. Toca moltes coses, però concretament jo se'l volia recomanar perquè hi ha una part que impressiona bastant, el tema de com arriben els vaixells amb 50.000 ordinadors i mòbils, no? I els tiren allà al mig de l'Àfrica, no me'n recordo ni el país que era. A Ghana. Bueno, no sé, el documental, però... A Ghana podria és ser, pues serà Ghana, no? I després com veus com sobretot dones i nens, no, que van allà a desfer i intentar recuperar algun tipus de peces o de material que suposo que deuen obtenir algun tipus de benefici o alguns dinerets o algo, no? I com realment, no, aquelles grans extensions de terreny estan servint perquè aquí la gent es pugui estar canviant els mòbils cada 2x3 i total. Després això es recicla, si es recicla que hi ha una muntanya de merda al mig del no-res. I això en quant a recomanacions d'aquesta setmana. Aleshores, doncs, si la Porro, que és la nostra estimada tècnica, la setmana passada, o fa dues setmanes va parlar molt, amb l'alimentació infantil, aquesta no tant, però contribuirà amb una mica de música. A escribir hoy y luego pensando, digo, pues que es un tema que está lleno de eufemismos, ¿no? Y que tiene un humor de este ácido que no sabes si reír, salir como una miliciana a las calles. Entonces, pensando, pues he pensado en una persona que es una gran costurera y malabarista de la palabra para mí, y que creo que remienda descosidos, abre cremalleras y va juntando letritas para armar palabras que al decirlas y nombrarlas creo que hacen el efecto parecido a una bala, a una semilla y a bastantes certezas e incertidumbres. Esta persona a la que yo amo es Eduardo Galeano. Entonces he cogido un escrito que justamente escribió este verano, mira tú qué bien, y se titula Me caí del mundo y no sé por dónde se entra, para mayores de 50. Así que si os parece, pues que sea Eduardo el que nos dé el zumo para el temita de hoy. Lo que me pasa es que no consigo andar por el mundo tirando cosas y cambiándolas por el modelo siguiente solo porque a alguien se le ocurre agregarle una función o achicarlo un poco. No hace tanto, con mi mujer lavábamos los pañales de los críos, los colgábamos en una cuerda junto a otra ropita, los planchábamos, los doblábamos y los preparábamos para que los volvieran a ensuciar. Y ellos, nuestros nenes, apenas crecieron y tuvieron sus propios hijos, se encargaron de tirar todo por la borda, incluyendo los pañales. Se entregaron inescrupulosamente a los desechables. Sí, ya lo sé, a nuestra generación siempre le costó votar. Ni los desechos nos resultaron muy desechables. Y así anduvimos por las calles guardando los mocos en un pañuelo de tela del bolsillo. Yo no digo que eso era mejor. Lo que digo es que en algún momento me distraje, me caí del mundo y ahora no sé por dónde se entra. Lo más probable es que lo de ahora esté bien. Eso no lo discuto. Lo que pasa es que no consigo cambiar el equipo de música una vez por año, el celular cada 3 meses o el monitor de la computadora todas las navidades. Es que vengo de un tiempo en el que las cosas se compraban para toda la vida. Es más, se compraban para la vida de los que venían después. La gente heredaba relojes de pared, juegos de copas, vajillas y hasta palanganas. El otro día leí que se produjo más basura en los últimos 40 años que en toda la historia de la humanidad. Tiramos absolutamente todo. Ya no hay zapatero que remiende un zapato, ni colchonero que sacuda un colchón y lo deje como nuevo, ni afiladores por la calle para los cuchillos. De por ahí vengo yo, de cuando todo eso existía y nada se tiraba. Y no es que haya sido mejor, es que no es fácil para un pobre tipo al que le educaron con el guarde y guarde, que alguna vez puede servir para algo, pasarse al compre y bote, que ya se viene el modelo nuevo. Hay que cambiar el auto cada 3 años porque si no, eres un arruinado. Aunque el coche esté en buen estado y hay que vivir endeudado eternamente para pagar el nuevo. Pero por Dios, mi cabeza no resiste tanto. Ahora mis parientes y los hijos de mis amigos no solo cambian de celular una vez por semana, sino que además cambian el número, la dirección electrónica y hasta la dirección real. Y a mí me prepararon para vivir con el mismo número, la misma mujer, la misma casa y el mismo nombre. Me educaron para guardar todo, lo que servía y lo que no, porque algún día las cosas podrían volverse a servir. Sí, ya lo sé, tuvimos un gran problema. Nunca nos explicaron qué cosas nos podían servir y qué cosas no. Y en el afán de guardar, porque éramos de hacer caso a las tradiciones, guardábamos hasta el ombligo de nuestro primer hijo, el diente del segundo, las carpetas del jardín de infantes, el primer cabello que le cortaron en la peluquería. ¿Cómo quieren que entienda esa gente que se desprende de su celular a los pocos meses de comprarlo? ¿Será que cuando las cosas se consiguen fácilmente, no se valoran y se vuelven desechables con la misma facilidad con la que se consiguieron? En casa teníamos un mueble con 4 cajones. El primer cajón era para los manteles y los trapos de cocina. El segundo para los cubiertos. Y el tercero y el cuarto para todo lo que no fuera mantel ni cubierto. Y guardábamos. Guardábamos hasta las tapas de los refrescos, los corchos de las botellas, las llavecitas que traían las latas de sardinas y las pilas. Las pilas pasaban del congelador al techo de casa, porque no sabíamos bien si para darles más vida había que darles calor o frío, para que así vivieran un poquito más. No nos resignábamos a que se terminara su vida útil en un par de usos. Las cosas no eran desechables, eran guardables. Los diarios servían para todo, para hacer plantillas para las botas de goma, para poner en el piso los días de lluvia, para limpiar vidrios, para envolver. La de veces que nos enterábamos de algún resultado leyendo el diario pegado en un trozo de carne o desenvolviendo los huevos que meticulosamente habían envuelto en un periódico del tendero del barrio. Y guardábamos el papel plateado de los chocolates y de los cigarros para hacer adornos de Navidad y las páginas de los calendarios para hacer cuadros y los goteros de las medicinas por si algún medicamento no traía el cuentagotas y los fósforos usados porque podíamos reutilizarlos estando encendida otra vela y las cajas de zapatos que se convirtieron en los primeros álbumes de fotos, y los mazos de naipes se retulizaban aunque faltara alguna, con la inscripción a mano en una sota de espada que decía: este es un cuatro de bastos. Los cajones guardaban pedazos izquierdos de pinzas de ropa y el ganchito de metal. Con el tiempo aparecía algún pedazo derecho que esperaba su otra mitad para convertirse otra vez en una pinza completa. Nos costaba mucho declarar la muerte de nuestros objetos, y hoy, sin embargo, deciden matarlos apenas aparentan dejar de servir. Y me muerdo para no hacer un paralelo entre los valores que se desechan y los que preservamos. Me muero por decir que hoy no solo los electrodomésticos son desechables, que también el matrimonio y hasta la amistad son descartables, pero no cometeré la imprudencia de comparar objetos con personas. Me muerdo para no hablar de la identidad que se va perdiendo, de la memoria colectiva que se va tirando, del pasado efímero, de la moral que se desecha si de ganar dinero se trata. No lo voy a hacer, no voy a mezclar los temas, no voy a decir que a lo perenne lo han vuelto caduco y a lo caduco lo hicieron perenne. No voy a decir que a los ancianos se les declara la muerte en cuanto confunden el nombre de dos de sus nietos, que los cónyuges se cambian por modelos más nuevos en cuanto a uno de ellos se le cae la barriga o se le sale una arruga. Esto solo es una crónica que habla de pañales y de celulares. De lo contrario, si mezcláramos las cosas, tendría que plantearme seriamente entregar a mi señora como parte del pago de otra con menos kilómetros y alguna función nueva. Pero yo soy lento para transitar este mundo de la reposición y corro el riesgo de que ella me gane de mano y sea yo el entregado. Pues un programa més i res, recordar-vos que les embalades estem a Ràdio Bala, Manresa, al 106.4, que tenim un mail per si us voleu escriure i fer algun comentari a radiobala.radiobala@gmail.com, que podeu mirar-nos a internet algo també, que és radiobalamanresa.wordpress.com. Divendres a les 5. Les remissions no les dic, perquè ara quan estic.